الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم مؤمن نشكي دي او پتاسوكي حتى يكون هواه تردي چيشي خواهش ددو تبعا تابی لما ده غدین جئتو بهی چه مارات لل کری دی پا غدین سرا دا محمول دی پا نفی دا اصل دی ایمان یو سڑے ترغی پوری مومن نشی کے دی چې د خواهش د شریعت تابع شوی نوی او کنه یو سره د شریعت په ځای د خپل خواهش پسې روان دی نبی ادي حدیث کې وایي چې دا مومن نشی کې دی نگور حدیث و علماء کرامو پا نفی دا اصل الایمان بانے حمل کرده ده حدیث کی دا اصل ایمان نفی راغلی رواه فی شر سنن قال النووی ویلی دی امام نووی رحمه اللہ دا نوا یو کلیو د دمشق د کلونا امام نووی ابو زکریا محی الدین یحیی ابن شرف الحزامی دا لوی عالم دنیا کی تیر شوی 2531 کی دے پیدا دے او د ډېر کتابونه دی ریاض الصالحین دی شرح د صحیح مسلم دا نور علوم دی نور علوم کتابونه دی او د 676 کې وفات دی 15 سلويخ کال عمر او اپا دی دمرا مختصر علم عمر کی دی دورا لولوی کارونه کړي الله عمر کی دورا برکتا چولیو وای امام نووی فی اربعینه ایدی تول علماء و غسلوی احادیث با تقریبا لیکل چې دا امت تورسیږي سلويخ احاديث چا رسول یاد کل لویده بد علماء په صف کې پرز د قیامت را پورته کی او ای وای هاذا حدیث صحیح فرویناه فی کتاب الحجه باسناد صحیح وی کتاب الحجہ کی دا مو ذکر کرے وان بلال ابن الحارس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دا مزینن راغلے و نبی علیہ السلام تا پرجالو دا مزینکی د رجب میاشوا او په پنځم کال د هجرتو او مکه مکرمه چې فتح کېدا نو د مزینه قبیله جنده د پلاسو کې وا د مدینه منوره نه خپل اوسېدو بیا بصری تلاړو اته احادیث د دې صحابین منقول لی د پشپیتم هجری کې وفات ده او اتیا کال عمر یو د بلال ابن الحارث المزني رضی الله عنه نو روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من احیا سنت من سنتی چا چې ژوندې کو یو سنت زما د سنتنا هر سرګن کو داغي شاعت کو بالقول یا بالعمل علماء لیکلی د سنت نو مراد هغه د الله حبیب د دین احکامات خي اکل فرض وی لکه زکات سرسایا کله غیر فرض وی لکه صلات العیدین دا ټول ته مراد دی خلق له توجه ورکه د قران د دین طرف لا را سرګند کو ژوندې کو یو سنت زما د سنتنا قد امیتت بعدی چاغی بانی عمل پری خودلی شوی و زمان پس فا ان لہو من الاجر بیشک دد پار بید آجر نمثلا اجور من عمل بها پا مثل دا اجرونو دا هر غچاچ عملی اکوپ دی من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا بغیر د دینا چګنې کم بکړې شي دا جرونو د دوینه سشه سمر خلق استاد وجنا آغا سنت باندې عمل شروع کو د دم راجر با الله تعالی درکې و من ابتدا بدعتن ضلالتن او چاچی رویستو یو بدعت د گمراهی او دا صفت کاشفه د بدعت د پارا دا دلالتن دی تا صفت کاشفه وی یا علماء لیکنی دی دی دا پارا کی خو چه بدعت غیر شرعیت بار شی زکا مسئلہ زمونگ ده بدعت شرعیت سرالا کلو بدعت شرعیت زلالا لا یردواه اللہ و رسوله چه نخوا خیغیل را اللہ و دا اللہ رسول کان علیه وی ببد من الاسم دو گنانا مثل آثام من عمل بها فمثل دو گناه نداغ چاچ عملیو کپدی لا ینقص ذالک من اوزارهم شیئن نبک مویدا داغبو جنود دوین سشیف رواه الترمیزی و رواه ابن ماجا عن کسیر ابن عبداللہ ابن عمر عن نبیه عن جدیه ندا حدیث دو صحابون منقول لے یو بلال ابن الحارسو او دویم عمر ابن عوف المزنیو رضی اللہ عنہما او حدیث امام ترمیزی حسن گرزولے د شواهد د وجنا کله حدیث ضعیف هم حسن ګرځي د شواهد د وجنا وان امر ابن عوف د امر ابن عوف رضی الله عنه نو روایت ته ده فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الدین بشک دین لا يعرضو الى الحجاز خام خارا پی وسبشی حجاز تا حجاز د مکی مکرمی او د مدینی نم دیو گیر چاپی رکم کلی دی او دا مختلف الفاظ راغلی کله مدینه وای حدیث د مسلم شریف کې راغلی چې اسلام یعرض بین المسجدین مسجد حرام او مسجد نبوی پکې ذکر دی راپی وسب شدین حجاز تا کما تعرض الحیت الی جوهرها لکه چې راپی وس کیږي مار خپل سوراخ تا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ خَامَخَا قِلَابَ حَاسِلَكِ دِينَ مِنَ الْحِجَازِ پَحِجَازِ کے مَعْقِلَ الْعُرْوِيَا گُرَ عُرْوِيَا وَي زَنْگَلِ بِزَيْتَا وې بيځه زکه ذکر کا چې دا ډېر اوچت ځای لخي چې ګډا نور سن شي خته دا ځلی وخت چې خوراک ماکو په دا ځای کې ناشته یې غیلې بل شي رسایي د کیږي پاغا زید ناشتي د ځنګلي بيځي مې راس الجبل د سر د غرنا ان الدين بدا غریبا او دا بدا تفسیر در ترشی یا دا بدا دے یا بدا دے نو که بدا شی نو دے ابتدا ندے اکا بدا یبدوشو نو بیاد ظهور ندے دین ابتدا کم غریبا ناشناو وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَآ زرده چی بیا بناشوانو ناشناواری تاو اپشی لکا ابتدا کیو پا خلقو بدین سا ناشنا لگی بیدینی لبا خلق دین وی ادین باورتا یو ناشناو بیدینی خکاری فتوبا للغربا نو مبارکی او خوشالی دیوی دا پارد غرباو وهم اللذین داغ کسانی یسلحون چی دی اصلاح کئی ما داغس افسد الناسو چی خلقو پاکی فساد روستے من بعدی زما د وفات نه پس من سنتی زما د سنتنا ګوره غربای چاته وي چې کم سنت طریقې خلق پریخي اداغي پزیر رواج او رسم او بدعات زینی ولې ندید اخلاق په دایره کې مهنت کوي او هغه رسومات او بدعات د دې په مهنت الله ختمي داغی پزے پا خلقو کی سنت طریقی رازی رواہ الترمیزی رحمہ اللہ وان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لیاتی انا علا امتی قام خراب شي زما په امت یو داسې وخت کما اتا علی بنی اسرائیل لک څنګه چې راغله او په بنی اسرائیل وې دې کې مراد د امت نه امت الاجابت ته لک په بنی اسرائیل چې راغله حزوا النعل بالنعل دا زما امت اجابت بد بنی اسرائیل سره پناکار کارونو کدا سی برابر شي لکه یو پیزار چې د بل سره برابر دی یو پیزار د بل سره سره برابر دی دلته علماء لیکلی کو ویل شي چې خو پیغمبران موجلیو ا کتاب کی تحریف هم کړو نو علماء لیکلي وي دی امت هم څه کم نه ده کړل لوی لوی صحابه لوی لوی تابعین تر دې چې الله د حبیب نوسی دا اهل بیت لوی لوی علما دا د امت شهیدان کړي او علما وارثان د انبیاء علیهم السلام دي. وګوره په کتاب الله کې خلق سمره مانوي تهدغه کوي تحریف کوي. د کتاب الله غ مقصد دی چې کوم په احادیث او تابعینو کې او د دینی مشرانو ویلې اوس کزی خپل پل راړو. لکه اوس دور کې دام یو قسم مالوي نقصان دی چې چا سره دی لګي هغه په سکندري بدر دی وې بیا پکې شروع شو اولائک علی هدم من ربهم اولائک هم المفلحون. کنزلی یو کی چې سره خوخه او ورپسې دي دی آیات ترجمه وکړه نو عوام وې دا هم کوي چې تر دې آیات سی ک ترجمه نه نو تفسیر خو به خامخای ها او دا تحریف ته او دا الله کتاب نه ټوکه جوړولې بس ته الله کتاب لپاره ناس دیر چې ناس دي د خلینو غاډي وړې سپکی کنزلی دار استل دا به حرمتی ده کتاب الله او تعظیم کې خلل لے. او هغه تفسیر لري چې کوم بس راغلي نو دا امت به د مخ کې سره بالکل داسې برابرېږي لکه یو پیزار چې بل سره سره حتی ان کان منهم تر دې کې چریو پاغی کې منتا امه علانیتن چې خپل والدی تا یا د پلار منکوه تا سرګن بدکارۍ تراتلو لکان فی امتی من یصنع ذلک وې زمو امت کې هم دغه کارونه وی تاسو ګورئ څومره کارونه شي کیو کای په ناب تول کې کمې کولو ننم په ناب تول کې کمې لري کای بدکارای کولې زنا له واته تغا داغې نه زیات ته یری د څه کمې نشته دا د الله د حبیب غو معجزه وا علما قتلول دیندار قتلول دا یو لوی بازار داغه سره ګرم دی و ان بنی اسرائیل او بشک بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین و سبعین ملتن اغی دلی شویو دعا او یا دلی و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملت زما امت بدری او یا ډلی جوړیږي یو به پدی سیوا کیږي ور دي نس مراد دي د دې ډله بازونه دینا مطلق افتراق نه دي مراد ګور د صحابه او د زمانه نه د خلفای راشدین او د دیر دور نه په فروي مسائلو کې د مسلمانانو د علماو اختلافي فروي مسائل سړي اجتهادي مسائل سوګره فولیا دین کوي وي سنت نو سو کوي پیغمبر نه دي کړی دا نه کولم سنت سي د الله د حبيب اتباع لکه څنګه په کولو کې نه سي پتر کېم دا اوس دا اختلاف دا تفرق نه دی امین سوک پا کلارا وی سوک پتیز وی سوک امام پس فاتحا وی سوک ور پس نو وی دیت اختلاف مباح وی نو باز اہل علم وی دی دین مراد اغا اصول و اقائدو کی اختلاف مراد دے خو اللہ مشاتبی کتاب الاعتصام کی دا خبر نه د خوخه کړي اوی کوم تخصیص د دې افتراق دا غډلو بارک یو کوچ عقاید او اصول کېده نو دا تخصیص بلا دلیل ده نو وی ګور د ترغین الذین فرقوا دینهم ها ویلفز دین قائدو تا اقوال و اعمال و طولو تشامل لے وانہذا سراتی مستقیما فاتبعوه ندلت صراط مستقیم ذکر دی دا ټول شریعت ته علی العموم وای لګور دی په لګورای نن تاسو له خبره مخه لګا په بعض اقوال او افعال کې د خلکو اختلاف دی خو هغه اختلاف اصولی جوړ کړي په فروعی مسائلو کې یو بل کفر نسبت کوي یو یو پسې موږ کوي بل ملک یې سپک ولا ګوري بد ولا ګوري نو یې کله باز خلک د بی دیني د وجنا د ډله بازي د وجنا د فروعی خبرونو مسولی جوړ کی توبه وی دا اوس را خلک په دې فروعی مسائلو کې یو بل کم کافر وي دومره خو اصولی کې مچانو ویلي کوي نو باز خلکو د فروعینا د اصولونه ورسه کړي داغه نه او درجه پورته کړي دیغه وای کلهم فنار دا ټول بد خپل غلط او عقاید او اعمال د وجنا د اور د تلو مستحق وي نګوره کده چا بدعت کفر تر رسیدلې ناغه خو به امیشه په اور کی وی اسوک چې دا سینه ده نو د اور د دنکیدو مستحق ده اگر چې امیشه په اور کې نیوی کلم فنار دا معنا نه ده چې امیشه په اور کی وی ځکه تاسو تمخ کی تیر شول چې د محققین علما دا قول لې چې دا څومره باطل فرقی وی جبریا قدریا نو دی باندې د کفر حکم څوک لګایي دا د کفر بازار په دی رستنو خلکو کې ګرم شوی ادا وی په خوانه جوړی شي باز علماء په دی کتابونه لیکلي وای غټه ډلې اسلامیه اته دی علماء وی سورا کبار الفرق الاسلامیه ثمانیه ورا یو ډله پکې د معتزله او دا دی وای دا عباد د خپل او اعمال خالق دي او د معتزله او مسلک دي چې د الله دیدار و قیامت کې ني او دی وای دا ثواب او عقاب په الله واجب دي د دې معتزله شل ډلې دي سوره وهم 20 فرقه شیعو ڈالا داوی دویش ڈالی دی شیعو کی نشمیر ایوار سرسور شوی دو سلویخ شوی دا خواری جو شل ڈالی دی نو دوش پیت شوی مرجع او پینز ڈالی دی نسور شوی وش پیت شوی نجاریا دای وڈالا دادری ڈالی دی او یا شوی او جبریا دا یو ډاله دا مشبها دا سور شوی دوا او یا شوی برابر شو کنه کنه نو دی غوندو نا دوا او یا ډله جوړ شوی ا چې کله ور سره فرقه ناجیم کی ندری او یا بشی دری او یا بشی دیو چې باجو له ماوري کې کله ډلې د دین ډېری کې نو باجو لفظ 70 د تحدید د پار نه د تکثیر د پار دی دا ټول په اور کې وی الا ملتن واحدتن مگر ډلې یوا قالوا صحابه کرام ویلو من هي یا رسول الله دا فرقه ناجیه کما ډله دا قال ما انا عليه واصحابي دا باغه خلق وی چې دای په هغه عقیده قول او عمل دي چې زپیم او زما صحابه کرام دي په خلفای راشدین نور صحابه دور صحابه چې زبانه دی هغه دین نه سپوشه په خبره باندې هر سړی دی ګوري چې زدا سقوم نو دا پیغمبر علیه السلام کړي کنا صحابه کړيو کنا دی فرقی ناجی تا کلا اهل سنت والجماعتم وی اگر اهل سنت والجماعت مانا دادا ہے اهل سنت ورتزکا وی جی پار قول فیل کی د سنت و پسیزی اهل سنت واللولی وی او جماعت ورته صحابه او جماعت پس روان دي نو دې ته فرقه ناجیه وای دا حدیث امام ترمذی رحم الله په باب الایمان کې ذکر کړي او ویل دي چې دا حسن نه و پسند کی عبدالرحمن ابن زیاد دے الافریقی ناغا امام داری قطبی او دی ضعیف گر زولے حافظ ابن حجرم وی چی ضعیف دے بازی توسیق کھڑے وی ظاہر دارے چی امام ترمیزی دی حدیث تا حسن ویلی لی شواہدی دی حدیث شواہد را غلی لکه حدیث دا ابو هرره رضی الله عنه امام ترمذی ذکر کړي نو اغم د دې د شواهد د حدیث دا ابو هرره رضی الله عنه نه نو سپوږی په خبره باندې یو حدیث دا ابو هرره رضی الله عنه ورته شاهد ده او دا امام ابو داود امام نسائی ذکر کړي او دا حدیث امام ترمذی صحیح وای امام ابو داود په سکوت کړي امام منذری وای چې دا امام ترمذی وای چې صحیح ده دا خبره واقر المنذری او تصحیح ترمذی یې دا حدیث چون کې په غنو طرقو راغله او د دې لپاره غن شواهد دي و فی روایت احمد و ابي داود ان معاویه د معاویه رضی الله عنه ندا قول له دته وی معاویه ابن ابي سفيان ابن سخر دایبو وحی لیکل سو کوئی وحی نه لیکل خدا الله حبيب ته نور خطونه لیکل او معاوی رضی اللہ عنہ وی مشہور او پا حلم بانے اے دیر حلیم او دیر کریم او سخی او اقل مند او وی بالکل د امارت لائے کڑی رو خیار او وی دم رلوی سینا او بردباری وا کا انما خولے کا للملک تا وی چی دیکھو بادشاہی لے پیدا دے یو سل دیر شهادیث د دوینه منقول دی سورا دی پشپیتمه هجری کی وفات دی او اتیاو کالو ته نږدې و معاویه رضی الله عنه 77 فی النار دوا او یا فرکی ب په اور کی وی او یو با کمزه کی وی دا با پا جنت کی وی علامه سندی او مشهور عالم تیر شوی اپتولو کتابونو بانده دا حاشیه دا علامه سندی وی که چره دا دین مراد خلوت فی النار شی نو دا خلاف دا اجماع ده زکر دا سمر دلی چی دی مبتدعین ووی خدا با مومنانم وی دی په لګورا که خوارج دي که معتزله دي که جبريه دي که قدريه دي وای محققینو کې ورته چا کافر دي ویل کو د دې سلف دومره سینی لوی وي دومره خبرونه انکار کولو خو جون کې تعویلات فاسده کول نه ورته کافر نه ننغو په فروي مسائلو کې او بل څه وای په دې وای چې مړ یو رینو کافر او هغه وای چې دی وای ناوري نه دی وای دا هغه دی کافر نه اصل کې نور څه شته نه د الله یا رښتنا خبر اخیریت هیر ده دانوي چې امت له کلمه نه ورزي مزنه ورزي داسې مسلې ولخې چې امت په نورو مسلو کې شي په یو خبره وو. یو ځل یو سړی سوکرا وستو لګتا سره دا مسله راشي وای چا چې خپل عورت ته بلا حجاب لاس ورلو نو د او دس مات شو دا صحیح حدیث ده او د بازه مو مسلک ده. خور پسې بل صحیح حدیث داده چې نه او دس نه ماتيږي یو فروعی مسله شو. علماء لیکلي وي ښه خبره دای چې په فروعی اختلافاتو کې سره د اختلاف نزان را بار کی نو دې دې دوران او دس کې خپل عورت ته بلا حجاب لاس نو ورلی کوورل نو احتیاط او تقوا سره او دس دې کې خو کده وي نه ماتيږي نو البته بل پلم روایت ته نو څوک سان نو مدرسې چلته نه غلم خلوي مو مز نو کولو نو یو سړی ولدا مسلې کوي ما ورته به انصافه چې دا ولا کېره د مز مساله ولا وکړه. یو سړی په دې مساله پوهه اته سره نو چې ګوره د علماء او بعض صحابه او امام مسجد څوک مز نه کوي کافر کیږي نو چې پس کافر کیږي د بعض امام په نزا ولا نه کوي. نو دې دې کې د فنار نه مراد یعنی همیشه په اور کې نه یو په جنت کې وی وهي الجماعت دا جماعت ته چې د صحابه او سره په عقایدو کې سوی یعنی موافقت لري ته اهل سنت والجماعت وای. دې تکله اصحاب الحديث هم وای اصحاب الحديث په دې اعتبار وای چې دای په احادیث باندې عمل کوي. وانه سيخرج في امتي او بشک شانده دې زرد چروب عزیز ما په امت کې اقوام س قومنا صدا سي ډلي بروزي تتجارا چو وردن نکیگی با سرایت بکی بهم دا غی پاڑو کو پر گنو کے تلک الاحوا دا غبدعات او دا غبدعات با سبب دا افتراق وی. اے دا بدعات با پاقیدہ کی وی پا قول کی بی پا عمل کی بی کما یتجارا لک سنگ چوردن نکی او سرایت کئ کما یتجار الکلب کلب په فتحته رو سره یو بیماری دا و انسان ته لګی د لیونی سپید چیچلو د وجنا اوصل کی دا بیماری سپید لګی دلی وی دا د مليون توپ سره مشابه وی نو دا لیونې سپې چې سوق چی نو هغه تم دا بیماری لګي د دې لیونې سپې جراثیم خطرناک وی ګوره د بدعات او جراثیم د لیونې سپې د جراثیم سره مشابه کل کما تجار الکالب بصاحبه لکه چې وردن نکیږي او جاری کیږي د لیونی سپی د چیچلو غ بیماری په صاحب د دې بیماری کې چې لیونی سپی او چیچی لا يبقى منه باقی به پاتې نشي د دینا عرق یو رگ ای یو رگ به باقی پاتې نشي او نبا یو ډوکه پاتې شي لا دخله مگر دا بیماری با اغی تسشی وردن نبشی. نگر دی کی مسلمانان دا مبتدعین و دا بدعاتو نداس او یرول لکا دری ونیس پی دا جراسی من نگر دی صحبتم خطرناک دی دا سکل کو خبریم خطرناکی دی سر کستا پورا تجربنی دی سر باز مباحثم خطرناک دا دیو جن سلف وای من کړي وا دیسره بکی نه نه خبره بن کوي او علامہ شاطبی کتاب الاعتصام کې داغي پوره وضاحت فرمایلی دی چې د دې خلکو نه بسړې ځان ساتي. وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی ان الله بیشک الله لا یجمع امتی نرا جمع کی امتی جابت زما او قال ادا سی فرمایلی دی امت محمد امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دلالت په گمراهی هټول امت په گمراهی نه جمع کیږي کبازی کین نور بد دی منکر رستم لا تړي او دې کې دلیل دی چې اجماع د مسلمانانو حق ده. د ټولې دنیا مسلمانان علما مجتهدین په یو خبره راجمای نو دا دین وی رسوی دا دین وی اګورا د عوامو اجماع لره ګور اعتبار نشتا. اجماع د علما او مجتهدین د هر دور د تاسو لکه د اصول کتابونو کې ویلي تاسو د اصول کتابونو کې ویلي چې د هر دور د علماي حقو چې هغه الله والوي اجماع د حجت ته ای په خبره راځم شي ادا په بازي ملکونو کې دی لکه هر ملک د علماو یو کمیټي وي بیا مکه مکرمه کې دا کوشش کړي رابطه اسلامیه یو لوی زیده او د دې ګڼو ژوندو کې دفتری نو اید هر ملک نه جید جید علما غستی کم مسائل امت ته نوی نوی پیخیږي ناغبانې د باس مباحثې نه پس چې رولی ګیره چې دا مسله زیر غور ده ناغبانې خواریو کې بیا را جمع شي د ډېر مهنت نه پس چې دای په یو مسلې اتفاق راشي نا کتابی شکل کیو کی وای درابیت اسلامیه دا فتوا دا سپور شوی په خبره باندې درابیت اسلامی سره دا فتوا دا ټول دنیا د ملکونو لوی لوی علما دا پدی کیدی او د یغی تا رابلل شي هغه کی ګوره دا مسلې نشتا دا کوم چې فروی مسلې دي دا عرب علما نور دنیا رو پیجنې نه دا باس مباحثی زمونگ بد نصیبی دا چکنی پتی بانی آگا گئی جوارو کس فروی مسئلے را پا مخا کرے نا غی دا امت دا اتفاق امت تا در پیش کم نوی مسائل لی پتی بانی سکے پتی بانی آگا گئی بحث مباحث سکے وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ لاس دا الله په جماعت وی ور دې دې کې جماعت نه مراد ده نه جما یو جوړ کړي هغه یادې جماعت المسلمین یادې اهل سنت والجماعت یادې ځکه اسلام کې نوی ډلې جوړول چې ته یې زبر جوړوم دی وی زبر جوړوم وای دا ډلې جوړول بدعت ده پس ټول مسلمانانو یو ډلې چې دا چا عقیده د قران او سنت مطابق ده اگر کدی یو بل سره په شلونو فروي مسایلو کې اختلاف ده یا رف الیدین کیبل نہ کیبل وای مړی اوری بل وای داوری ها خو چې عقاید د اهل سنت والجماعت دی اگر که فروی د دی په ندی ته جماعت وای ید الله الجدا بدا سین وای چې تا یو ډل جوړ کړی ته دا غیا دی ها بھائی دا دینه مراد د ټول امت هغه جماعت د اهل سنت والجماعت ته ومن شز فی النار سوک چې د جماعت نزان لشو دلنه یادې د اهل سنت والجماعت یو اتفاقی عقیده ده د قران او سنت مطابق ته په کزان لا څه خبر رو باسي ومن یشاقق الرسول ويتبع غیر سبیل المؤمنین سکای د مسلمانانو د لارې نه بل پل روانيږي. لکه ور د مسلمانانو د ټولو اجماع دا چې د قران شریف نه پس صحیح کتاب بخاري دی. و جو سره وی جن نه بخاري باندې زره دونه کو اپا بخاري به کتاب لیکم اپا بخاري کی ضعیف روایتونه دي. نشاول الله رحم الله وی ودا سړی مبتدی دی و یتبع غیر سبیل المؤمنین. د مؤمنانو د لارې نشې په بل لارې زیدا سره دا د مبتدی دی. امت ټول اتفاقی فیصله ده چې صحیح په کتابونو کې د کتاب الله نه پس سره او چې سره دا وي اپټ منکرین حدیثو کې اپ بخاری ردونه کوي وید الله علی الجماعه لاس د الله دا په جماعت ته یعنی یو جماعت متفقه چې د اهل سنت والجماعت په عقاید باندې راجم دي دا د الله په حفاظت او د الله په بچاو کې دي. ادی د اغا بی دینای د يرن لری دي ومن شذ سوق چې د داسې جماعت نه ځان لشو نو شذ فی النار دی بزان لپو اور کې ور غرزول شي. دلته علماء لیکلي دا شذو سره ک شذوز الخوارج والرافضه وامثالهم لك خوارج روافض والى الشذوز في احکام الاجتهاد. دا دلی یو امام وای چې وینو به یو داس ماتیږي بل وای نه ماتیږي دا ځان له دلایل بحث ته دا د گمراهی او د بی دینی خبرې نه دي دا د مناظرو او د دې خبرې ندی. خو یو امام یو اجتهاد کړي او غزان له دلایل لټای بل بل سکای نو ویل شذوز فی احکام الاجتهاد رواه الترمذی با اوائل الفتن کی دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او د دې په سند کې سلیمان ابن سفیان تیمی دی از ضعیف دی نو حدیث ضعیف دی خود دې د پاره حافظ ابن حجر په تلخیص کې شواهد ذکر کړي. امام حاکم په مستدرک کې دغه شواهد دلیل دي چې علا ان للحدیث اصلا د حدیث د پاره اصل شته. وان هو د دغه صحابین روایت دی قال فرمائی دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی دی اتبعو السواد العظم ویتاسو داغا غٹ ڈلی دا مسلمانانو پس زئی تاسو د مسلمانانو دا غټ ډلې پسې زئی. سواد په لغت کې وای عدد کثیر تا او سواد الناس عام خلکو ته وای. بعضو علماء لیکلي سواد اعظم نه مراد سری من کان علی ما علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابه دارغه سوق دي چې په هغه قائد او اصول دي چې د الله رسول او صحابه کرامو په ردی کې ګره اکثریت په سواد اعظم کې علماوي عوام الناس تل دي مراد وای تاسو دا غلوی ډلې د علماو په سي چې هغه اهل حق دي او دا غټول یو اتفاقی عقاید او اعمال دي دی پسې روان شي. فانه من شذ شذ فی النار دینم ګوره دانه یی سوق چې ځان تاسو لکه خوارج بدعت رويسي ګور یو په مسله کې تحقیق وی لکه ځنی وخت کې جمهور یو سوې خو بعضی محققین بل سوې د دې کې من شذ شذ فی النار نا علمی او اجتهادی تحقیق نه دی مراد بلکې مراد ته بدعت دی لکه ډېرو مسائلو کې جمهور یو سو وي د بعضي محققینو بل څه قول وي جمهور یو قول وي بعضي محققینو بل خبره کوي لکه جمهور علما ګوره مثال په تو د حج مسلې لو جمهور علما وي چې د احرام د پاره دوه رکعات مسنون دي ادا عرب او بعض مخکینی محققینو علما وي چې د الله حبيب نه دا دوه رکعات ثابت دي خو فرض کړو چې احرام تړلو څه پوښي په خبره باندې اوس ګوره کته دا شوی چې جمهور خدا وي محققین دا غشاد منشد ز شوشو ز فنار نه لري دا هغه یو تحقیق کړي دا غي څه کړي د دې کتاب سو وختي وره دل کنه بل حدیث کې وای من شذ شذ فی النار څنګه ک شذوز الخوارج والروافض دارنګ والمعتزله والقدریه چې دا غټ غټ د بدعات او ټولیو رواه ابن ماجه من حدیث انس دا حدیث سندن ضعیف دی او په غنو طرق سره راغله خوای پټولو کې نظر دی وانا نسن رواه ابن ماجه من حدیث انس وانا نسن رضی الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دے فرمائی وی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلو یا بنیا داد لطف درحم و شفقت الفائے بچیا اید قدر تک چری وسو طاقت دیوین تسبیح و تمسیا چیت داخل شی پا وقت د سبا و دا ماخام کی ولیس فی قلب کا غشن او نوستا پزڑکی سکینا حسد عدم خیر خواهی لأحد د پار دی او تن ک مومن دی او ک کافر دی نو ففعل دا سو کا کافر لمړ کی تیار مساتا دا غم خیر خوا جوړ شه چیرې دی مومن څنګه جوړي دی به کلمه څنګه وای نو لأحدن په تفسیر کې وی عام دی للمومن والکافر زکه د نصیحت او خیر خواهی د کافر صدا چې د په ایمان راوړو کې کوشش وکا چې د هلاکت نه خلاص شي نو ایدا سی وکا ثم قال یا بنی و ذالک من سنتی اے زړه د ټګای نه اوزګارول او خالقول ا د خیر خواهی د هر چانه ډکول دا زما سنت دی انن پتی سنت زمو ټول ډېر عمل لې وای و من احب سنتي فقد احبني چا چې زما سنت سره مينو ساتلا نو د ما سره مينو ساتلا و من احبني كان معي في الجنه اسوک چې ما سره مينو ساتي نو دې به زما سره وي په جنت کې رواه ترمذی په کتاب العلم کې او دا نورو کتابونو م ذکر کړي امام ترمذی وايي حدیث حسن غریب وا نبی هريره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من تمسک بسنتی چاج منگولیو لگولی زما پا سنت طریقو اند فساد امتی پا وخد فساد دا امت زما کی دا امت فساد سره غلب دا بدعات دا غلب دا جهل غلب دا فسق و فجور دا خود دا غا وخد مشقت و تکلیف کی دا زما پا سنت منگولی لگولی المن و ملن فله اجر مئات شهیدن دد پار به اجر وی د سلو شهیدانو زکه دل ډیر مشقت مخله کی د سنت په ژوند کولو کې دا حدیث علماو ذکر کړی دی امام بیهقی نور کتابونو او دا حدیث سندن ضعیف دی. دیکی بازی راویان دین علماء سوکورت متروک الحدیث ہوئی. امام طبرانی ویو حدیث ذکر کرده ده دا ابو حریر رضی اللہ عنہ او بی اسناد لا بأس بیهی پیو سند سرچ اغی سند کی سباک نشتا الا انہو قال فلہو اجر شہید آئی که دا سنو شہیدانو اجر نده یو شہید اجر ده. نگر دا روایت د سلو شهیدانو د اجر کمزور دی. کم سند چې لګه گزاره کوي ناغه کې د یو شهید خبره راغلی ها وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ.